Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa na nieformalnym, zapoznawczym spotkaniu. Na początek o tym, co mówili politycy przed wejściem na rozmowy. Polska Izba Handlowa powstała w Stanach Zjednoczonych. Czemu ma służyć? O to za chwilę zapytamy naszego reportera. Nawet 42 miliony złotych prawdopodobnie wyłudzono wśród miejskiej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Jest akt oskarżenia w tej sprawie. Trwa spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jak już mówiliśmy, spotykają się oni dzisiaj nieformalnie, jak zapowiadano zapoznawczo. Członek Rady, poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz, stwierdził, że chodzi o przekazanie podstawowych informacji nowym członkom KRS-u. Dzisiaj jest spotkanie nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa z inicjatywy przedstawiciela pana prezydenta, który chciał, ażeby nowych członków KRS-u wprowadzić w problematykę pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Spotkanie informacyjne. Wolno się spotykać, dlatego się spotykamy. Inny członek Rady, poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka, zapowiedział, że będzie transmitował spotkanie, jeśli miałoby dotyczyć innych kwestii niż organizacyjne. Spotkanie ma charakter wyłącznie towarzyski i żadne decyzje nie mogą tutaj być podejmowane. Jeżeli cokolwiek innego próbowano by zrobić, to oczywiście będzie to nielegalne, no ale już Państwo doskonale wiecie, zdążyliśmy się przyzwyczaić, że jak ktoś łamie konstytucję, to złamanie ustawy nie stanowi dla niego żadnego problemu. Formalne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa może zwołać wyłącznie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf. Nie zrobiła tego jednak, odkąd do Rady wybrani zostali nowi sędziowie. Jak argumentuje, ma na to czas, bo zgodnie z przepisami KRS powinna zbierać się przynajmniej raz na 2 miesiące. Wcześniej członków KRS-u wybierały środowiska sędziowskie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jej skład wyłania Sejm. Jest Polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych. Jej utworzenie wspólnie z ambasadorem USA w Polsce, Paulem Jonesem, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W kancelarii szefa rządu jest Karol Darmoros. Witaj. Dzień dobry. Czemu ma służyć utworzenie tej instytucji? Chodzi przede wszystkim o przyciągnięcie polskiego biznesu do USA, ale też o wzmocnienie obecności amerykańskich inwestorów nad Wisłą. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, Polska Izba Handlowa w USA to korzyść dla obu państw. Atrakcyjna sytuacja gospodarcza, stabilne fundamenty makroekonomiczne w zakresie długu publicznego, deficytu budżetowego, to są takie tematy, które interesują również przedsiębiorców. W Polsce działa już amerykańska izba handlowa, która wspiera w naszym kraju inwestorów zza oceanu. Działalność tej instytucji chwalił ambasador Paul Jones. Izby handlowe to świetne źródło informacji na temat potrzeb biznesu, aby firmy i oba nasze kraje się rozwijały. A już 26 kwietnia okazja do zacieśnienia kontaktów handlowych. W Warszawie odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy. To był Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Pokazano nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej. Jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, to kodeks praw pacjentki, tak aby kobieta wiedziała, co jej przysługuje, co ją czeka w trakcie porodu i później. Jak dodał, do tej pory sprawy te były regulowane przez 3 dokumenty, a teraz będzie tylko jedno rozporządzenie ministra zdrowia. Co ważne, to nie są standardy medyczne. Jako urzędnicy nie chcemy wkraczać w domenę wytycznych, jak lekarze mają prowadzić poród, jak mają leczyć pacjentkę i pacjenta, jak pielęgniarki i położne mają się opiekować i pielęgnować kobiety w ciąży i w połogu. To, co my proponujemy, to jest taki kodeks praw pacjentki. A według ministra nowe organizacyjne standardy odpowiadają na głosy kobiet domagających się poszanowania swoich praw oraz potrzeb w trakcie porodu i uwzględniają postulaty ekspertów. Do wyłudzenia kilkudziesięciu milionów złotych mogło dojść w warszawskiej śródmiejskiej spółdzielni mieszkaniowej. Jest akt oskarżenia wobec 12 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. W latach 2012-14 oskarżeni mieli wyprowadzić aż 42 miliony złotych i narazić spółdzielnię na niebezpieczeństwo utraty kolejnych 120 milionów.

wynika, że jeśli już lubimy naszą pracę, to głównie ze względu na towarzystwo, na ludzi, z którymi pracujemy. To 20% ankietowanych. Tylko 3% odpowiadających lubi pracę ze względu na przełożonych, na szefów. Jedynie 11% lubi pracę ze względu na wynagrodzenie. Czyli większość psioczy na zarobki, na kierownika i z trudem znosi koleżanki i kolegów. I tak ogólnie wkurzeni słuchamy właśnie radia, a tu jeszcze irytujące pytanie, czy lubię swoją pracę. Moim gościem jest pani Barbara Zych, Employer Branding Institute. Dzień dobry, witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie słuchaczy, witam serdecznie panie Kubo. Jak prowadzili państwo badania? Kto odpowiadał na pytania o pracę? Jak była dobierana ta grupa? Badania z szczęściem zaczęliśmy już ponad 2 lata temu. Pytaliśmy pracowników zarówno dużych firm, dużych, czyli powyżej 1000 osób, jak i małych, mało przedsiębiorstw, pracowników małych przedsiębiorstw. Mhm. W ramach barometru szczęścia, w ogóle zapraszam na stronę pracujekbulubie.pl, tam można w ramach barometru szczęścia odpowiedzieć na 20 pytań i zobaczyć, czy jest się szczęśliwy w pracy, czy nie, jak o sobie sądzimy, to jest prawdą. Też przez ten barometr szczęścia już kilka tysięcy Polaków udało nam się przepytać. Mhm. Jako niezależną próbę i sprawdzić te wyniki, porównując je z tym, co mówi chociażby raport Sedlaka. Liczby się zgadzają, więc mamy tutaj ewidentnie problem ze szczęściem w pracy, bo tak jak sam powiedział, to oczywiście... Ilu zatem Polaków pytanych nie jest zadowolonych ze swojej pracy? No właśnie, bo to jest też, my mówimy, 37% jest szczęśliwych, jest zadowolonych, tak. Czyli odpowiedziało, że jest tak, jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych. Cała reszta są odpowiedzi albo nie, zdecydowanie nie, albo nie wiem. Więc w tej grupie mamy też osoby niezdecydowane. Mhm. Nie w dużej ilości procentów, około 20% według naszej oczywiście badania kilku tysiącach Polaków. Natomiast no i tak zostaje znacząca część niezadowolonych i deklarujących, że nie jest zadowolona. Mam prośbę o mówienie troszkę bliżej mikrofonu, być Dobra? Może będziemy lepiej się słyszeć. Ciekawe mogą być powody oczywiście tego niezadowolenia. Co powoduje zatem, że nie jesteśmy szczęśliwi w pracy? My w naszym podejściu, bo oczywiście nie pytamy Polaków o to, czy jesteś szczęśliwy, czy nie, bo to jest pytanie zdecydowanie zbyt proste. Pytamy 20 pytaniami, to są takie 4 główne obszary i myślę, że to jest fajna odpowiedź na pana pytanie. Mhm. Co decyduje o raczej zadowoleniu? Według naszego podejścia i to jest też wspólne z tym, co mówią badania światowe i to, co obserwujemy na pracodawcach i pracownikach, to przede wszystkim musimy zadbać o energię życiowa, to jest pierwsza rzecz, niezależnie to jest ani od szefa, tak jak wcześniej to było powiedziane, ani od wynagrodzenia. Przede wszystkim musimy dbać o to, żeby wstawać wypoczętym do pracy, odpowiednio dbać o swoją kondycję, mieć po prostu wigor życiowy tak zwany. To jest pierwszy element. Drugi element to są właśnie relacje i atmosfera. To, czy lubimy kolegów i tutaj, jak widzimy, najwięcej Polaków jest jednak tym elementem zmotywowanym i to jest bardzo, myślę, że bardzo naturalna rzecz. Po prostu lubimy wchodzić rano do pracy i być ludźmi, z którymi się dobrze rozumiemy. To jest dosyć oczywiste. Zatem czy niezadowoleni częściej są skłonni do zmiany pracy, do poszukiwania nowej, a może narzekamy, ale pozostajemy bierni, pracy nie zmieniamy? Według badań m.in. prowadzonych na portalu LinkedIn, polscy pracownicy mają najmniejszą lojalność w ogóle wśród narodów Europy i to taką ukrytą, znaczy ukryty brak lojalności właściwie. My w 89% odpowiadamy tak na pytanie, jeśli dostałbyś ofertę pracy lepszą, mimo tego, że aktywnie jej nie szukamy, mm-hmm. to bym się nad nią zastanowił. Średnio w Europie to jest 44%. Czyli rzadko czujemy się związani emocjonalnie z firmą, tak? Myślę, że to aż tak nie jest, niekoniecznie musi tak być. Czujemy się emocjonalnie związani, ale nie zmienia to faktu, że z chęcią popatrzymy na ofertę, jeśli się taka zdarzy, konkurencji i być może ją przyjmiemy. I jesteśmy skłonni tę pracę porzucić. Zawsze zarobki mogą być przyczyną niezadowolenia, pewnie są, bo człowiek zawsze uważa, że mógłby, powinien zarabiać więcej, ale często nie lubimy pracy ze względu na ludzi, których tam spotykamy. Pani wymieniła ten element, traktujemy ten element bardzo poważnie. To dwie rzeczy. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, tak, no kto nie chciałby zarabiać więcej, natomiast badania też pokazują, że tylko do pewnego stopnia, do pewnego momentu w karierze, w życiu pieniądze są motywatorem, więc tutaj myślę, że warto też uważać. Jest szereg osób, badań, po których widzimy, że nawet osoby, które dużo zarabiają, potrafią być niezadowolone i wcale to nie jest krytyczny element, jak się okazuje. Natomiast ludzie w pracy, zwłaszcza tutaj te słabe wyniki dla szefów w Polsce, tak mamy jako polski, w ogóle w Polsce mamy problem z słabym leadershipem, przywództwem, poziomem menedżerskim, więc na pewno to jest element, który może demotywować i jest bardzo krytyczny. Może ci szefowie, kierownicy są wspaniali, natomiast no, są źle oceniani. Jak słyszymy, szczęście również w pracy, jak wiadomo, nie jest obowiązkiem. To dobrze, kiedy w pracy jesteśmy zadowoleni? Po co nam to szczęście w robocie? No po co, panie Kubo? A pan nie jest szczęśliwy w pracy? Bywam. To dobra odpowiedź, środek wskazi. Jest potrzebne nam szczęście, bo jak pokazują też znowu badania, się będę do tego odwoływać. Mhm. Lepiej się czujemy, jesteśmy zdrowi, więcej zarabiamy, dłużej żyjemy, około 2,2 lat w ogóle, więc to się opłaca i pracownikom. No i kto nie lubi przyjść do pracy i być zadowolonym, spełniać się w tym, co robi, mieć fajnego szefa i wtedy to też opłaca się pracodawcom, bo jesteśmy bardziej produktywni, efektywni, lepiej pracujemy, jeśli chodzi o kreatywność, najmniej chorujemy, więc jakby korzyści z tego jest bardzo wiele. Są oczywiste. Tak, i są oczywiste. I tutaj w ogóle i na polskich próbach, i na światowych próbach absolutnie nie ma wątpliwości co do tego. A czy nie jest tak, że za szczęście, to zadowolenie, o czym rozmawiamy, pracowników, odpowiadają w dużej mierze przede wszystkim pracodawcy? Jeśli jest wyznaczony ciekawy cel, jeśli obowiązki podzielone są sprawiedliwie, jeśli jest taka motywacja finansowa, uczciwość w pewnym podziale, no to czegoż więcej do szczęścia trzeba? No właśnie nie do końca. Okazuje się, że nawet super warunki pracy mogą, w super warunkach pracy mogą pracownicy być niezadowoleni. Dlatego też z EY-em wspólnie, to Employee Branding Institute, no, wydaliśmy raport, gdzie zachęcamy Polaków do tego, żeby aktywnie zaangażowali się w swoje poczucie szczęścia, żeby nie przerzucali tylko na pracodawców i na środowisko pracy tej odpowiedzialności, nie mieli tej postawy roszczeniowej, bo ona w rezultacie i tak się pracownikom również nie opłaca. Czyli... Także zachęcamy do tego, żeby uprawiać dialog i żeby ta odpowiedzialność była obustronna, bo tylko wtedy przyniesie maksimum korzyści. Czyli o szczęście w pracy można zadbać również samemu. Tak. To pocieszający wniosek. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Barbara Zych, Employer Branding Institute, na naszej antenie. 17 minut już po południu. Dziś pytanie, czy lubię swoją pracę? 7 trójek. Na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. There by my Pan Marcin piszący komentuje tak: lubię swoją pracę, mamy fajny zespół, do tego zarabiam dobre pieniądze, mam jako bonus samochód służbowy, kartę Multisport i ubezpieczenie rodziny. Wszystko pięknie, ta karta tylko Multisport troszkę przerażająca, bo to ćwiczyć trzeba, prawda? Za, a nawet przeciw. Panie Wojciechu, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I wszystkich radiosłuchaczy, a ja jestem szczęśliwy. No ja słyszę po głosie, od razu rozpoznałem szczęściarza, taki rezolutny i pełen animuszu. Tak? Halo? Tak, jestem. Pracuję na stanowisku, gdzie w innych firmach zarabiają więcej. No ale co, no dopóki w Totka nie wygram, to jeszcze muszę ile? 26 lat pracować. Mhm. No i do przodu. Zdrowy jestem, pracować trzeba. Ja nie mam nic szefa, mam normalnego. Jednej rzeczy tylko unikam, bo akurat pracuję jako handlowiec. Unikam ludzi, którzy narzekają, z którymi zawsze miałem kontakt rano, a musiałem wyjść do pracy. A za przeproszeniem, pokiego grzyba mi takiego kogo. Naprawdę, dobre nastawienie, wstaję rano, to wstaję, po południu, to wstaję, idę do pracy, kiedy chcę, ale wiem, że muszę zrobić swoje, to jest warunek konieczny. No po prostu skarb, nie pracownik, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Chciałbym podzielić tutaj zdanie przedmówcy, pracuję na podobnym stanowisku. Ja w moją pracę zmieniłem 6 lat temu jako osoba będąca niezadowoloną z szefa, z postawy, z ciągłego czepialstwa i tak dalej. Również zaliczam się do grona osób szczęśliwych i polecam wszystkim tym, którzy narzekają, faktycznie wziąć sprawy w swoje ręce i poszukać pracy, bo ona jest, w szczególności teraz, jak jest taka koniunktura, a nie inna, jest to rynek pracownika, dlatego to, co za tym idzie, to te rzeczy, o których wspomniał pan w rozmowie z panią na początku. Faktycznie w 2012 zmieniłem pracę, w trzecim miesiącu mojej pracy po raz ostatni byłem na zwolnieniu L4. Do dzisiaj ani jednego przez prawie 6 lat. Czyli w pana przypadku potwierdzają się te wyniki, które świadczą o tym, że zadowoleni rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Czy lubię swoją pracę? 7 trójek. Na początku 22. Polecam stronę internetową, tam sonda. Wyniki sondy przed godziną 13. Ktoś odpowiadając pisze: tak, choć zawsze chciałby się zarabiać więcej. W końcu rzadko ktoś przychodzi do szefa prosić o obniżkę. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, bardzo cieszę się, że się pierwszy raz udało mi dodzwonić. Pozdrawiam całą trójkę. Tak. Ja również, jak poprzednicy tutaj słyszałem, pracuję w handlu i również mam świetny zespół i jestem z tej pracy bardzo zadowolony. Chętnie do niej wstaję każdego dnia. Ktoś napisał z Bydgoszczy: u nas w firmie pracownicy są bardzo usatysfakcjonowani pracą, zwłaszcza gdy ostatnio otrzymaliśmy 60 groszy podwyżki. Brutto oczywiście, i teraz możemy pracować po 200 godzin w miesiącu, aby dostać 2000. Pozdrawiamy z Bydgoszczy, Lemingi. 7 trójek na początku 22. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Różnego rodzaju badania pokazują, że Polacy rzadko wyrażają satysfakcję. Najczęściej jesteśmy niezadowoleni. W związku z tym ja osobiście przywiązuję większą wagę do zachowań ludzi niż do tego, co mówią. Wielokrotnie wyniki badań rozjeżdżają się z rzeczywistymi zachowaniami ludzi. Skoro tak wiele osób jest niezadowolonych z pracy, którą wykonuje, to pytanie, dlaczego jej nie zmieni? Nie chce mi się wierzyć, żeby aż 2/3 Polaków wykonywało pracę, której nie lubią. Sądzę, że po prostu przesadzają. Pani Marzena napisała: jestem kobietą pracującą prawie jak ta z 40-latka. Doświadczenie mnie nauczyło, że uczciwość, odpowiedni dystans do pracy, poczucie humoru, zdrowie, dobre relacje z kolegami oraz dobre wykorzystanie czasu poza pracą jest kluczem do zadowolenia. Pan Jan napisał: to prawda, lubimy pracę ze względu na towarzystwo. Ja bardzo lubię swoją, a pracuję w domu, a nie w biurze, tak więc wszystko się zgadza. Pan Robert. Panie Robercie? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Słuchaczy. Ja jestem właśnie w tym momencie, wysyłam CV w sprawie pracy i chcę powiedzieć panu, że nie jest wcale łatwo znaleźć pracę, zważywszy, jeżeli człowiek ma powyżej 40, właściwie nie ma szans znaleźć pracy. Każdy chce dostać młodego, niedoświadczonego i najchętniej, żeby mało zarabiał. Ja, który już mam dosyć spore doświadczenie w handlu, no mam swoje jakieś tam wymagania finansowe, tak, mam jakieś swoje koszty, rodzinę na utrzymaniu, więc za 2000 netto jest ciężko mi wyżyć i w tym momencie nie ma szans, żeby ktoś mi coś zaproponował. Ostatnio jak byłem na rozmowie, to mi zadano pytanie, co mnie bardziej interesuje, dobra atmosfera w pracy czy pieniądze. Powiedział, że dobra atmosfera. Nie dostałem pracy. Także tak to wygląda w rzeczywistości. Także pan Mordasewicz nie ma absolutnie racji. Jeżeli ktoś chce zmienić pracę, nie jest to takie proste, ponieważ jest duży problem. Chyba, że się jest osobą, która szuka pracy fizycznej, nie wiem, na fabryce, na produkcji, wtedy tak, wtedy jest bardzo duże zapotrzebowanie, a jeżeli ktoś jest troszeczkę w innym kierunku ukierunkowany, no to już jest duży problem. Pan Karol napisał, lubię, bo mogę w pracy słuchać Trójki. No i są jeszcze mniej ważne powody, jak samorealizacja, czy takie tam. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Powiem tak, mam prawie 30 lat, pracuję mniej więcej od 16 roku życia i przewinąłem się przez małe firmy, takie prace dorywcze, wielkie korporacje, piastowałem stanowiska zastępcy kierownika, kierownika, menadżera i nie byłem zadowolony, dopóki nie przeszedłem na własne. I teraz jestem właścicielem samego siebie, tak można powiedzieć, sam siebie zatrudniam i nigdy w życiu nie było mi lepiej. Mówię poważnie. Pani Ola napisała, pracuję z własnej kanapy. Co robię? Piszę. Nie mam szefa, nie podbijam karty, nie muszę prosić o urlop. Pracowałem kiedyś nawet z namiotu rozstawionego nad brzegiem jeziora. Jedyne, co mnie czasami zniechęca, to podejście klientów do płatności. Pani Małgorzato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że my strasznie się boimy zmieniać pracę. I kiedy ja po 18 latach zmieniłam pracę z budżetowej, ze stałego etatu, to wszyscy strasznie się temu dziwili. Niektórzy nawet pukali się w czoło, dlaczego ja rzucam taką intratną posadę. A chciałam powiedzieć, że otworzyłam własną działalność, otworzyłam pizzerię i jestem naprawdę szczęśliwa. Pracuję dużo więcej niż te 8 godzin na etacie, ale praca mi naprawdę sprawia satysfakcję i przyjemność. Dlatego nie bójmy się zmian. A z której, z której pizzy jest pani szczególnie dumna? Z Megusty. A co tam jest? Kulki mozzarelli, szynka serrana, pomidory i papryka chili. No nęcące. Rzeczywiście, pan Marek napisał, interesujący temat ze swojej pracy, generalnie jestem zadowolony, natomiast polski rynek pracy ma dwa mankamenty, zdaniem słuchacza. Po pierwsze, umowy śmieciowe, bądźmy szczerzy, nie są atrakcyjne. Po drugie, brakuje ambitnych ofert pracy. Co tu dużo mówić, większość ofert pracy, które można znaleźć w internecie, to oferty głównie pod studentów, mało ambitne. Pan Marian, panie Marianie? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja akurat z drugiej strony, jako pracodawca i to z 30-kilkuletnim doświadczeniem w prywatnej działalności, i moje zdanie, panie Kubo, jest takie, my oferujemy tylko i wyłącznie umowy o pracę, na przykład handlowcy mają nieograniczone zarobki, mogą mi kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie zarabiać, natomiast dobór, powiem panu, pracowników, i to szczególnie w ostatnim okresie, jest coraz trudniejszy. Wygórowane chyba mniemanie o sobie, o swoich zdolnościach. Później przychodzi często rozczarowanie. Powiem tak, że jest to w tej chwili chyba największy problem przedsiębiorców u nas prowadzących działalność. To po prostu dobór pracowników, dobór ludzi do pracy. Nie ma z czego wybierać. To wydaje mi się, że interesującym może panu wydać się ten list od pani Weroniki, która napisała, że jest rok po obronie magisterskiej pracy, kierunek budownictwo, specjalność konstrukcje. Od roku również pracuję w biurze projektowym, w którym szef uważa, że stawka 2,5 tysiąca brutto przez pierwsze 2 lata jest wystarczająca ze względu na brak doświadczenia. Niestety, mimo mojego zaangażowania, tracę motywację do pracy. Pani Patrycja, jeszcze pani witam. Halo? No witam, dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie chciałam powiedzieć, że tak, że praca to jest po prostu coś wspaniałego. Weszłam teraz w nowe towarzystwo do moich dziewczyn, które są dla mnie miłe i fajne, i po prostu to ten pan, który się wypowiadał, że pracuje tam od 16 roku życia i wszystko już zwiedził i wszystko sprawdził, to po prostu tak, ludzie niszczą chęć do pracy i wszystko. A gdzie pani, gdzie pani pracuje, pani Patrycjo? W Gdańsku. A jaki typ pracy pani wykonuje? W agencji celnej. Aha, miłego dnia pani Patrycja, pan Artur, panie Arturze, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, w ogóle jestem w euforii. I moja praca już się staje dzisiaj przyjemniejsza. Jak poprzednicy jestem też handlowcem, więc też mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę ze swojej pracy. Muszę tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Co mnie smuci, jak dostaję pensję? To, że niestety płacimy kredyt mieszkaniowy wraz z żoną i praktycznie jedna cała pensja jest przeznaczana na spłatę kredytu i zobowiązania. No niestety mamy troje dzieci, mamy mieszkanie, kupiliśmy pod Warszawą w bloku, nic wielkiego, 50 parę metrów. I tylko dlatego czasem jestem przygnębiony w pracy, że zarabiam tylko na opłaty, ale jak już kiedykolwiek nie będzie tego kredytu, to będę a długo, po prostu w euforii. Długo, panie Arturze, jeszcze ten kredyt? Nie ukrywam, że jeszcze 29 lat. A, to już więc, z górki. Ale muszę powiedzieć, że jesteśmy już prawie 40, ja jestem 40-latkiem, żona troszkę starsza, ale kochamy swoje życie, żona jest pielęgniarką, też kocha swoją pracę, kocha ludzi, lubimy pomagać i bardzo się cieszę, że dzisiaj ten temat jest u państwa na B. Cieszę się, że mimo wszystko jest pan optymistą. Pozdrawiam 7 trójek na początku 22. Rajmund Nierychło, Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Samochodowego. Lubię swoją pracę dlatego, że mogę się realizować w niej. Praca musi też być troszeczkę pasją. Jeżeli praca przeszkadza, no to należy ją zmienić. To jest takie powiedzenie, które ja często powtarzam, jeśli praca w życiu szkodzi, porzuć pracę, o co chodzi. A to, że 37% Polaków nie lubi swojej pracy, no gdybyśmy popatrzyli na inne statystyki, bardzo wielki procent Polaków nie lubi wiele innych rzeczy. Gdybyśmy dzisiaj robili badania, nie wiem, kto lubi jeździć sportowym samochodem, że Polak to jest raczej taka natura, że najlepiej powiedzieć czegoś nie lubię, no trzeba robić to, co się lubi, no człowiek się wykształcił, wyuczył i powinien robić, powinien się realizować. To działam dzisiaj 57 lat, ileś tam lat pracy, jestem cały czas ze swojej pracy zadowolony. To już 12.31, pan Krzysztof Kos jest moim gościem, psycholog biznesu. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy szczęście w pracy, zadowolenie wśród pracowników można budować, można tworzyć takie warunki, że ludzie no po prostu będą przychodzić do pracy z uśmiechem? Jak najbardziej. Tutaj jest duża rola po stronie firmy, żeby tego rodzaju warunki budować. Tak, to jest cały szereg rzeczy, nie tylko wynagrodzenie. To jest coś, co się tu też przewijało w wypowiedziach słuchaczy, czyli takie poczucie sensu, tak, że pracuję. Moja praca przynosi rzeczywiście pewne sensowne pożytki, tak, ma jakiś sens. Mhm. To też jest kwestia atmosfery, klimatu, relacji w pracy. Też bardzo istotny jest poziom stresu, tak? Ja ostatnio tutaj prowadziłem wspólnie z Instytutem Zarządzania Stresem takie badania o stresie i satysfakcji i okazało się, że to rzeczywiście no, rujnuje satysfakcję z pracy, a zatem takie lubienie pracy jest właśnie nadmierny stres. A firma może sporo zrobić, firma czy instytucja może sporo zrobić, żeby czynniki stresogenne redukować. Ułożyć, czy na przykład stres minimalizować. Użył pan istotnego, jak sądzę, słowa sens. Nie wiadomo do końca, czy życie ma sens, ale za to chyba potrafimy ocenić, czy praca ma sens, a może nie potrafimy. Taka z sensem wyzwala więcej chęci, energii, zaangażowania? Na pewno. Ja pamiętam jeszcze na początku mojej kariery zawodowej zrobiłem takie badanie opinii satysfakcji pracowników w dużej międzynarodowej korporacji. Wszyscy chcieli tam pracować, było to marzeniem młodych ludzi, żeby tam się dostać. Mhm. I byłem rzeczywiście w szoku, kiedy przeglądałem wyniki tego badania i wyszło, że wielu z tych pracowników jest w tej pracy bardzo niezadowolonych. A dlaczego? Bo mieli poczucie właśnie, że to, co robią, ma niewielki sens. Piszą jakieś raporty, których później nikt nie czyta. W żaden sposób nie mieli takiego poczucia, że ich praca rzeczywiście wnosi coś dobrego, pożytecznego, pozytywnego dla innych. Czy pracodawcy dostrzegają taką zależność, że im przyjemniej, tym wydajniej, upraszczając? Troszkę upraszczając, bo też pewnie nie zawsze może być tak, że może być wyłącznie przyjemnie. Znam świetnych liderów zarządzających firmami, którzy czasem wprowadzają taki element właśnie stresu, mobilizacji, bo też jeżeli jest za przyjemnie, presji. To jest, jest takie ryzyko, tak, jest takie ryzyko, że no gdzieś trochę zaczynamy spoczywać na laurach. Natomiast niewątpliwie, jeśli mówimy o takim długim okresie, długiej perspektywie, to firmy, instytucje, te, które rzeczywiście myślą tak strategicznie o swoim rozwoju, no też próbują stwarzać takie warunki, taką atmosferę, żeby Rzeczywiście było im przyjemniej i tym wydajniej. Bo nie ma wątpliwości, że zadowolony pracownik lepiej może przysłużyć się firmie, prawda? Tak, to jest taki zadowolony pracownik. Przykładowo, kiedy otrzyma interesującą ofertę z innego, z innej firmy, innej organizacji, pozostanie, tak? To w tej chwili w takim, na takim rynku pracy, który stał się troszkę bardziej, przynajmniej w pewnych branżach, rynkiem pracobiorcy niż pracodawcy, to też ma niebagatelne znaczenie, takie utrzymanie niskiej rotacji załogi. No ale z drugiej strony pewnie nie brak i takich pracodawców, którzy myślą tak, co mnie obchodzi, czy pracownik jest szczęśliwy, czy mniej szczęśliwy, istotne, że praca wykonana. To prawda, ale pytanie, jak długo rzeczywiście ten pracownik taki nieszczęśliwy z tej organizacji wytrzyma i jak długo będzie wydajny, tak? Bo taki rzeczywiście długo nieszczęśliwy pracownik, ta frustracja będzie się kumulować, prawdopodobnie wydajność spadać. No, są takie zjawiska jak wypalenie zawodowe, które no, zwłaszcza często występują właśnie w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy niezadowoleni, nieszczęśliwi. Ten poniedziałek poranny kojarzy nam się z czymś strasznym, kiedy musimy po weekendzie pójść do pracy. Poniedziałek poniedzielny to taka może jest czasowa niemoc. No, pewnie jest tak, że ten poniedziałek bywa trudny, później gdzieś tam się rozgrzewamy w ramach tego tygodniowego rytmu. Natomiast niewątpliwie też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pracodawca nie musi przenosić gór, żeby stworzyć nieco lepsze środowisko pracy dla swoich ludzi. Tak? To są czasem proste rzeczy związane z organizacją pracy, często to są problemy związane z komunikacją, przepływem informacji. No niby wszystko to jest takie proste do wytłumaczenia, tak, do zrozumienia. To nie chodzi o to, żeby nagle dać pracownikom 100% podwyżki. Ja tak? rozumiem, to są ale... pewne proste rzeczy organizacyjne, które tak, firma tylko, może że dlaczego w takim razie tak wielu Polaków jest trwale, że tak powiem, niezadowolonych z pracy? Taki typ? Ja myślę, że to jest złożony problem. Porównałem badania z ubiegłego roku. Dwa różne badania trafiłem. Porównałem tegoroczne i ten odsetek tych niezadowolonych na stałym, dość wysokim poziomie. Pewnie po pierwsze jest to troszkę taka nasza narodowa rysa charakteru, taka cecha charakteru, że tak jak wspomniał tutaj dosyć celnie jeden ze słuchaczy, w swojej wypowiedzi, mamy taką tendencję do tego, żeby nie ukrywać, że coś nam się nie podoba. Chętnie mówimy o tym, do czego mamy zastrzeżenia. Natomiast też jest niewątpliwie tak, że Polacy w ogóle bardzo dużo pracują. Gdybyśmy też porównali na przykład długość czasu pracy w Polsce i w krajach zachodnich Unii Europejskiej, to u nas ten czas pracy jest relatywnie dłuższy i też rzeczywiście u nas jest dosyć spora presja na wynik, na rezultat. My jesteśmy wciąż taką gospodarką, która się rozwija, tak? Te firmy, pamiętajmy, że gro Polaków pracuje w firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw. One muszą rzeczywiście walczyć do upadłego, gdyby czasami wyjść w prawie, mówiąc językiem piłkarskim, żeby przeżyć na rynku. To się przekłada na pewną presję oczekiwania wobec pracowników. No a to się może przekładać na stres, a to z kolei może się przekładać na to niezadowolenie, o którym mówię, badania. Krzysztof Kosy, psycholog biznesu, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. 22 minuty pozostały do 13. Poszeleszczę troszkę w poszukiwaniu pytania, czy lubię swoją pracę. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Seven wonders, I'll make a path to the rainbow's end. Pani Aneta napisała, jestem od 10 miesięcy na urlopie macierzyńskim. Z przerażeniem myślę o powrocie do pracy za 2 miesiące. Powodem jest właśnie atmosfera. Szukam innej pracy i mam nadzieję, że nie będę musiała wracać do obecnego pracodawcy. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, co dobrego? Halo? Witam serdecznie, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, widzę, że handlowcy to szczęśliwi ludzie oprócz jednego. Tak. Ja też jestem handlowcem po 40, z 20-letnim doświadczeniem. I pan na szczęście jest nieszczęśliwy, tak? I szczęśliwy jestem. Też szczęśliwy, aha. Tak jest. I chciałem powiedzieć temu mojemu koledze, który też ma taki staż i jest nieszczęśliwy, bo musi pracować za 2000 zł, no to coś jest nie tak. Bo handlowiec z takim doświadczeniem i z takim stażem to jest dla każdej firmy skarb. To jest pierwszy wątek. Mhm. Drugi wątek to jest, proszę pamiętać wszystkich słuchaczy, że pieniądze to nie wszystko. Zmieniłem pracę na około 30% mniej płatną niż miałem dotychczas i teraz jestem naprawdę szczęśliwy. A trzecia rzecz, na początku powiedział pan, panie redaktorze, że nikt nie prosi o obniżkę. A ja i owszem, była taka sytuacja, kiedy firma przechodziła poważny kryzys. Mhm. Jako szef działu handlowego miałem bardzo dobre auto, które kosztowało krocie i spalało bardzo dużo paliwa. I poprosiłem szefa firmy o to, żebym się przesiadł do Skody Octavii, bo ona jest dużo bardziej ekonomiczna, również pozwala na przemieszczanie się. Nieprawdopodobne. Ja słyszałem, bo to o panu wyraźnie, że jest w Polsce taki jeden pracownik, ale mówiono mi, że się ukrywa. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, witam panią. Witam serdecznie. Tu przed chwilą wypowiadał się też mój kolega po fachu, pan psycholog, na temat zadowolenia z pracy. Tak. I to mnie między innymi natchnęło, żeby do państwa zadzwonić. Mianowicie jestem, chciałam powiedzieć o dwóch sprawach. Mianowicie jestem psychologiem i psychoterapeutą, który aktualnie pracę szuka, a z drugiej strony jestem osobą niepełnosprawną. I tu jest, no właśnie, pewien problem. Najpierw się dowiadywałam, że nie mam stażu i dlatego nie mogę zostać zatrudniona, bo mam czegoś za mało. Przy czym ustawa o zawodzie nie reguluje tak naprawdę, w jaki sposób mamy staże odbywać, ponieważ jest ona ustawą martwą do tej pory, mimo że powstała w 2006. Regulacji konkretnych co do stażu nie ma. Staż zrobiłam, aktualnie szukając pracy dowiaduję się, że mam wyłącznie staż, co jest absolutną nieprawdą, ponieważ mam też kilka lat przepracowanych w zawodzie. Robiłam różne rzeczy, pracowałam i jako psychoterapeuta, i jako osoba, która prowadziła warsztaty, więc robiłam, w zasadzie mam pełen wachlarz doświadczeń. Nie jest pani jedyną, pani Magdaleno, słuchaczką, która ma problem mimo takiego, a nie innego rynku pracy. Pan Dokładnie. Krzysztof napisał, na przykład mam ukończone 3 fakultety, studia podyplomowe, przez lata nie udało mi się znaleźć innej pracy niż taka, która pozwala na przetrwanie. O pracy w zawodzie wyuczonym lub chociażby koło niego nie mogę nawet pomarzyć, bo zbyt wielu chętnych. Tak więc pracuję kolejny rok na call center, a jedyną moją nadzieją staje się wizja tego, że emerytura już tylko za 35 lat. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja dla odmiany jestem zootechnikiem. Pracuję z trzodą chlewną. Z pracy swojej jestem bardzo zadowolony, praca daje mi bardzo dużo satysfakcji. Natomiast no, jak wszędzie staje się jeden problem. Tym problemem pewnie jak wszyscy w Trójce, jak i słuchacze zdajemy sobie sprawę, że jest ASF. Mhm. Ale pomimo to hodowcy od nas nie uciekają, wiedzą jak sobie z tym radzić i stawiamy temu czoło. Także praca na plus. Ktoś napisał, w Polsce jest trudno zmienić pracę, boimy się, a przekwalifikowanie jest dosyć trudne. Pan Jarosław, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, pozdrawiam. Dzień dobry, Trójkę. Witam. Taka bardzo fajna wypowiedź, do niej będę korespondował, tego pana, który zmienił pracę na mniej płatną. Tak. I część z moich obowiązków to pomaganie ludziom w poszukiwaniu albo zmianie pracy. Mm-hmm. Powiem tak, jesteśmy narodem, który bardzo lubi narzekać i to jest chyba największym obciążeniem dla nas. Przygotowuję ludzi zarówno do tego, żeby zmienić pracę od początku, od napisania dokumentów, skończywszy na rozmowy już na wyższym poziomie nawet. I muszę panu powiedzieć, że 99% osób jest nieprzygotowanych do tych rozmów. Mm. Po prostu idą, wydając im się, że po prostu potrafią. Z drugiej strony to też i małe spółki, które zatrudniają ludzi, chcą powiększyć personel, są również do tego nieprzygotowani, a często zwalają to winę na niepowodzenie, na jakieś inne poboczne skutki. Także warto poradzić, warto spróbować z kimś doświadczonym. Czytam, bardzo dziękuję, czytam listy od państwa jak zwykle. No i muszę panu powiedzieć, żeby napisał niezadowolony handlowiec, pan Marek, szczerze nie cierpię swojej pracy. Wpadłem w pułapkę pracy handlowca, mam 45 lat, bank na głowie. Czuję, jak ta praca wypala całą moją radość, a zmienić pracę nie jest łatwo. Kiedy wysyłam curriculum vitae w sprawie innego stanowiska, aniżeli handlowe, głucha cisza i tak codziennie. Spokojnie się wyniszczam, na oddech czasu nie mam, bo zaraz bank dzwoni. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, witam. Witam państwa. Trzy sprawy. Pierwsza. Ja jestem szczęśliwy. Dlaczego? Bo nareszcie udało mi się załapać pracę na kontrakt. Od 17 lat prowadziłem działalność gospodarczą i wszystkim tym narzekającym na etacie mówię, załóżcie sobie działalność, jak nie będziecie mieli dochodu, będziecie płacili ZUS, i tak dalej, i tak dalej. I druga sprawa, no, pan Mardasewicz, wiecznie żywy jak Lenin, ja proponuję, żeby już skończył gadać, bo pojęcia bladego o znalezieniu pracy dla fachowca dobrze płatnej nie ma. On ma piękną posadę, pewnie zarabia niezłe pieniądze, ale prosiłbym go, żeby się już w tych kwestiach nie wypowiadał, bo to jest dramatyczne. Ten człowiek chyba żyje w Matrixie. Pan Michał jeszcze, panie Michale, witam, halo. Witam, panie Kubo. Ja chciałbym poszerzyć grono tych zadowolonych. Tak. Pracuję jako drwal na świeżym powietrzu, co sami zieloni pogonią, ale ogólnie jest super. I taki mały dowcip z mojego podwórka. Co to znaczy, że czasami zieloni pogonią? A tu wie pan, to szyszka puszcza i te sprawy, ale to już to nie wnikajmy, bo jest zbyt fajny temat, żeby go psuć. Aha. Taki mały dowcip z mojego podwórka, otóż szef wielokrotnie zatrudniał młodszych od nas pracowników, młodszych, ale dawał im większe stawki jak nasze, więc kiedy żeśmy poprosili szefie, o co tu chodzi? Mhm. No proste, za takie stawki, jakie wy macie, to nic tu nie przyjdzie. Dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Małgorzata Górecka, dyrektorka szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. W pracy nauczyciela lubię wszystko. W pracy dyrektora tejże szkoły nie lubię bardzo dużej ilości dokumentacji papierowej i wymogów, które powodują, że wydaje mi się, że wykonuję pracę, która nie do końca ma sens. Bardzo długo byłam nauczycielem, zanim zostałam dyrektorem, 30 lat pracowałam jako nauczyciel i z tej strony wydaje mi się, że znam i potrzeby uczniów i rodziców i to, jak należy organizować jakby etap edukacji dziecka, żeby ono się dobrze czuło w szkole i jako dyrektor mogę właśnie tak to poukładać, żeby w szkole było dobrze dzieciom, ale również pracownikom i nauczycielom. To jest jakby bardzo fajne i sympatyczne, i że szkoła daje dużo możliwości i dużo wyzwań w tej chwili realizacji różnego rodzaju projektów po to, żeby dzieci kojarzyły edukację w szkole nie tylko z takim systemem oceniania i tego, że trzeba się nauczyć do egzaminu, ale żeby spełniały swoje zainteresowania, pasje i chciały w tej szkole robić jeszcze rzeczy poza nauką. Pan Damian, panie Damianie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Pracuję u pracodawcy, u jednego pracodawcy praktycznie 21 lat. Byłbym bardziej zadowolony z pracy u tego pracodawcy, jak pracodawca by miał podejście lepsze do pracownika, bo zadowolony pracownik to moim zdaniem jest bardziej wydajny pracownik, a nie wiecznie w stresie, w nerwach, w straszeniu. Mam obciążenia jak każdy, kredyty, inne rzeczy, więc dlatego muszę pracować u tego pracodawcy. A na rynku pracy szukałem i ciężko jest znaleźć pracę, dobrą pracę, dobrze płatną. W swoim zawodzie. To wszystko, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, co na to pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja też jestem handlowcem. Zmieniłem pracę 3 lata temu na o wiele mniej płatną i w tej chwili ciężką pracą dochodzi się do tego, że zarobki są satysfakcjonujące i nie można się bać tego, żeby zrobić jakąkolwiek zmianę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ktoś napisał, wypalenie zawodowe to jest poważny problem, ma wielkie konsekwencje dla funkcjonowania nie tylko pracownika, ale całej jego rodziny. Nie bagatelizujcie szczęścia pracowników. Pan Adam jeszcze na koniec. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do trójki. Ja jestem nauczycielem już od 15 lat. i mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwcem. Bardzo lubię swoją pracę przy wszystkich niedogodnościach typu przerost papierkowej roboty, bardzo niskie pensje. Jednak tak, kontakt z młodzieżą i na koniec pracy często życzliwość ze strony dzieci, która mnie spotyka, jest bardzo dużą nagrodą za tą pracę i przyjemnie mi jest rano wstawać i idę do pracy bardzo chętnie, także czuję się szczęśliwym człowiekiem, że dokonuję akurat ten zawód. 10 minut, pozdrawiam do 13. Profesor Mirosław Pęczak, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski. W okresie Polski Ludowej pracy jako zajęcia samego w sobie się nie ceniło, dlatego że to państwo miało charakter taki koślawy, ale jednak opiekuńczy. W momencie, kiedy pojawiło się bezrobocie, strukturalne bezrobocie po 1989 roku, to samo posiadanie pracy zaczęło być cenione. To, że posiadanie pracy jest cenione, nie oznacza, że lubi się pracę, jaką się wykonuje. I warto przy tym wszystkim mieć na uwadze coś jeszcze. Otóż to, że Polacy dużo pracują, to znaczy w sensie takim czysto ilościowym. Jak się porówna, ile to godzin przeznacza się właśnie na pracę w Polsce, a ile powiedzmy w krajach zachodu, okazuje się, że w Polsce wychodzi to więcej. No inna sprawa, że jakby różnie z tą efektywnością, no ale to już jest kwestia organizacji. W każdym razie nadmiar wysiłku i w ogóle wysiłek wkładany w te czynności zawodowe, to też jest taki element no, jakby obniżający satysfakcję. To nie jest tak, że ludzie pracują, gdy są wypoczęci albo rwą się do tej pracy. Raczej jest tak, że ona może być żmudna, traktowana jako nieprzyjemna konieczność. No i tak to niestety wygląda. 9 minut do 13. Ponownie na antenie pan Krzysztof Kosy, psycholog biznesu. Witam pana. Witam ponownie. I po raz pierwszy pan Michał Grzybowski, partner EY. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Na pytanie, oto nasza sonda, na pytanie, czy lubię swoją pracę, 62% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 38% odpowiada, że nie. Pan Michał Grzybowski, chcemy, by coraz więcej Polaków było zadowolonych ze swojej pracy. Ma w tym pomóc taka inicjatywa społeczna pracujebolubię.pl. Co może z niej wynikać? Tą inicjatywą, którą jako EY razem z Employer Branding Institute zaczęliśmy, chcemy sprawić, żeby rzeczywiście pracownicy troszkę zaczęli pozytywniej patrzeć na to, jakim się pracuje. I oczywiście nie jest to wyłącznie jednokierunkowe działanie. Znaczy tylko pracownicy mogą sobie wmówić czy uświadomić, że w pracy można być szczęśliwym. Mm-hmm. Jest to rzeczywiście druga strona tego medalu, czyli tak naprawdę pracodawcy. I chcemy, żeby obie te strony wspólnie doszły do tego, jak stworzyć to idealne miejsce pracy. Mamy kilka pomysłów, podpowiedzi, jak to robić. Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale okazuje się, że jednak dają. Bo większość zadowolonych z pracy to ludzie zazwyczaj dobrze zarabiający, usatysfakcjonowani pensją, czyż nie? Tak, tylko pytanie, co jest jajkiem, co kurą? Czy jest tak, że zarabiają dużo, bo być może jest tak, że zarabiają dużo, bo lubią swoją pracę i dzięki temu czynią postępy w swojej karierze zawodowej. Także może też tak być z drugą stronę, że ktoś, kto nie lubi pracy, no nie rozwija się zawodowo i te zarobki też są niższe. Więc to jest takie klasyczne pytanie właśnie trochę o to, co jest kurą, o co jajkiem. Natomiast niewątpliwie pieniądze są ważne, tak? Tego nie można negować. One muszą zaspokajać pewne podstawowe potrzeby. Jeżeli te potrzeby są sfrustrowane, to trudno, żeby pracownik był szczęśliwy. Michał Grzybowski, szczęście, zadowolenie pracownika leży w interesie pracodawcy, firmy. Prawda? Prawda, jak najbardziej. Myśląc o tej inicjatywie i próbując przekonać Polaków, zarówno pracowników, jak i pracodawców do tego, że warto budować takie idealne, czy dążyć do idealnego miejsca pracy, oczywiście patrzymy na to z punktu widzenia biznesowego, czy również z tego punktu widzenia. Szczęśliwy pracownik to zmotywowany pracownik, a zmotywowany pracownik tak naprawdę jest półtora razy bardziej zadowolony i zaangażowany w pracę niż taki, który tego szczęścia nie widzi. To zaś od razu przekłada się tak naprawdę na wyniki, na przychody firmy. Także efekt i korzyść jest tutaj zarówno dla pracownika, jak i dla